نمے نمبر آیت تک, اس کے بعد چار آیت رہ گئے. کیوں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تیسرا جو باب تھا 40 سے شروع ہو کر 100 تک چلا جاتا. درمیان میں چار آیات ہم نے چھوڑ دی تھی. اس اشکال, اس شبہ, اس اعتراض, اس فعل کا جواب بھی سن لیجیے. یہاں پر فرق ظاہر کر رہا ہے کلام مقدس, اللہ اور مخلوق کے کلام کے درمیان, خالق اور مخلوق کے کلام کے درمیان. یہاں پر اللہ رب العزت فرق ذکر فرما رہے ہیں. مخلوق جب کوئی کتاب لکھتی ہے, اگر محدثین لیجئے تو محدثین کرام کتاب الطہارت سے شروع کر لیتے ہیں. کتاب الطہارت ختم, اس کے بعد کتاب الصلاۃ, وہ ختم کتاب الصوم روزہ, وہ ختم کتاب الزکاۃ, وہ ختم اس کے بعد کتاب الحج والعمرہ, حج اور عمرے کی بات. آپس میں کوئی ربط نہیں ہوتی, کچھ مناسبت نہیں ہوتی. ایک چپٹر اینڈ, دوسرا سٹارٹ. ایک کتاب ختم, دوسری کتاب شروع. ایک باب ختم, دوسری باب شروع ہوتی. اہل نحو ان کی کتابوں میں بھی اس طرح ہوتا ہے, شروعات کرتے ہیں. کچھ اہل نحو منصوبات سے شروع کرتے ہیں, منصوبات وہ ختم, اس کے بعد مرفوعات وہ ختم, اس کے بعد مجرورات شروع کرتے, اس کے بعد آگے جاتے. فقہاء کرام کی بھی یہی طریقہ ہوتی ہے, باب شروع کرتے ہیں کتاب الطہارت, اس کے بعد صوم, اس کے بعد نماز, اس کے بعد روزہ, آگے بات کو بڑھا دیتے ہیں. سمجھ آئی؟ ایک باب ختم, دوسرا باب شروع. مخلوق کے کلام میں جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ فصل. کیا چیز ہوتی ہے؟ فصل ہوتی ہے, علیحدگی, تقسیم, ایک دوسرے سے الگ کرانا, جدا والے. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بات کو دوسری بات سے الگ کرنا, اس کو فصل کہا جاتا ہے. مخلوق کی کتابوں کا طرز یہ ہوتا ہے, جس طرح آپ پڑھتے ہیں کہ مصری کو پایا جاتا ہے, وٹ از کیمسٹری, اس میں جو ہے بات چیت ہوتی ہے, کیمسٹری یہ ہوتی ہے, کیمسٹری وہ ہوتی ہے, اس کے بعد شروعات ہوتی ہے ہائیڈروجن کی, آکسیجن کی, نائٹروجن کی, بات آگے بڑھتی ہے, چپٹر چپٹر جو ہے باپ باپ آگے بڑھتی ہے. ایک باپ ختم, دوسرا باپ شروع. ایک چپٹر ختم, دوسرا چپٹر شروع. یہی ہوتی مخلوق کے کلام میں فصل ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں خالق کے کلام میں وصل ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ وصل ہوتی ہے. وصل کے معنی ہے ملانا, جوڑنا, مربوط کرنا. خالق کائنات کی کتاب میں ہر آیت کا دوسری آیت کے ساتھ ربط ہے, وصل ہے. ہر سورت کا دوسری سورت کے ساتھ ربط ہے. ربط میچ کو کہتے ہیں. میچ ہر بات دوسری بات سے مناسبت رکھتی ہے. اس طرح نہیں بس بات شروع ہے وہ ختم ہوگی دوسری شروع ہوگی, نہیں. قرآن الحمد سے لے کر والناس تک مربوط کتاب ہے. ہر آیت دوسری آیت سے مربوط, ہر سورت دوسری دوسری سورت کے ساتھ مربوط. سورت فاتحہ کو ختم کیا, سورت البقرہ شروع ہوا, ہم نے تقریباً 17-18 ربط آپ کے سامنے ذکر کر دیے تھے. سمجھ آئی؟ یہاں پر بھی اللہ رب العزت یہی چیز جو ہے طالب علموں کی, اسٹوڈنٹس کی ذہن میں یہ چیز جو ہے بتا رہا ہے, وصل اور فصل والی. مخلوق فصل کرتی ہے اور خالق وصل کرتی ہے. آگے جو چپٹر, جو حصہ جس میں ذکر تھا کون سے مسئلے کا, توحید کا. کیا تھا؟ توحید. ٹھیک ہے, اس بات توحید. اس کے بعد جو حصہ شروع ہو رہا ہے اس میں کیا ہے؟ اس بات رسالت, رسالت کی بات سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پیغمبری کو ثابت کیا جا رہا ہے. پہلے حصے میں توحید, اللہ اپنی ذات اور صفات میں تنہ تنہا اور یکتا ہے. سمجھا؟ پہلے حصے میں یہ تھا, دوسرے حصے میں رسالت, درمیان میں چار آیاتوں میں اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا. کس کا؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہے جو توحید کا بھی سبب تھا اور رسالت کے لیے بھی وہ کیا ہے؟ ایک سبب ہے. توحید کے لیے بھی وہ سبب تھا اور رسالت کے لیے بھی وہ ایک سبب تھے. توحید کا مسئلہ لانے والا کون؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. جس کے پاس یہ توحید کا مسئلہ لایا گیا وہ کون؟ اللہ کے پیغمبر. کیا ہے؟ کیا ہے؟ اللہ کا پیغمبر. تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی آیاتوں میں ذکر کیا گیا کہ اس کا تعلق توحید سے بھی, توحید خداوندی کے لیے بھی یہ سبب تھے. اللہ کی طرف سے لانے والے کون؟ جبرائیل علیہ السلام. جس کے پاس لایا گیا یہ توحید کا مسئلہ وہ کون ہوا؟ وہ اللہ کا پیغمبر بنا. تو توحید اور رسالت کے لیے یہ سبب تھا, یہ ذریعہ تھا, یہ واسطہ تھا, یہ وسیلہ تھا. اسی لیے ان آیاتوں میں جبرائیل علیہ السلام کو سلام کا ذکر ہوا توحید اور رسالت کے مسئلے کی لزومیت کو ثابت کرنے کے لیے کہ توحید اور رسالت کا مسئلہ آپس میں کیا ہے؟ لازم اور ملزوم ہے. لا الہ الا اللہ تو آگے محمد رسول اللہ. ایک کو مارو گے دوسرے کے انکار کرو گے نجات نہیں ملے گی. محمد رسول اللہ کو مان لیا, لا الہ الا اللہ سے انکار کر کیا کبھی بھی نجات نہیں ملی. لا الہ الا اللہ کو مانا, محمد رسول اللہ سے منکر ہوا, پھر بھی نجات نہیں ملی. لازم و ملزوم مسائل ہیں دونوں, سمجھانے کی نہیں رہی. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. دوسرے حصے کا مضمون وہ شروع ہوتا ہے 97 نمبر آیت سے. دوسرے حصے کا مضمون 97 نمبر آیت سے شروع ہوتا ہے, جبکہ دوسرا حصہ 101 نمبر آیت سے شروع ہوتا ہے. کیونکہ درمیان میں جس کا ذکر ہے, جس کا تذکرہ ہے, اس کی تعلق توحید اور رسالت دونوں سے ہے. دوسرے حصے کا مضمون سمجھیے, دوسرے حصے کا مضمون کیا ہے؟ اس بات رسالت. اس بات رسالت, اس بات ثابت کرنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنا. آپ اللہ کے برحق پیغمبر ہیں. توحید کا مسئلہ جو آپ بیان فرما رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں, اللہ نے آپ کو معمول کیا ہے, اللہ نے آپ کو اس کام پہ لگا دیا ہے. آپ خاتم الانبیاء ہیں. کیا ہے؟ خاتم الانبیاء ہیں. تین مسئلہ جو ہے اللہ رب العزت ثابت فرما رہے ہیں. میں نے آپ کے سامنے یہ چیز رکھی تھی کہ قرآن میں ایک مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے کتنے طریقے ہوتے ہیں, کسی کو یاد ہے؟ مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے کتنے طریقے ہوتے ہیں؟ کتنے؟ تین طریقے ہوتے ہیں. کوئی بتا سکتا ہے وہ طریقے؟ جی دلیل دو ٹھیک ہے. دوسری ایک تو دلائل ٹھیک ہو گئی. پہلا طریقہ کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کا اسباب بیان یہ ہے کہ قرآن دلائل قائم کرتے ہیں. پھر دلائل کی تین قسم, دلائل عقلیہ, دلائل وحیہ, دلائل نقلیہ. وہ بات یا ایھا الناس اعبدوا ربکم پہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی, یاد ہے؟ چلیے وہاں پر پرتی دیکھ سکتے ہیں. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ کسی کے ذہن مثال کے ذریعے ثابت مسئلہ نہیں ہوتا, مثال کے ذریعے وضاحت ہوتی ہے. دوسرا طریقہ قرآن میں اس مسئلے کے ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے الحلف, قسم کھانا. اللہ خود قسم اٹھاتا ہے, پیغمبر کو بتاتا ہے قسم کھاؤ. تیسرا طریقہ قرآن میں کسی مسئلے کے ثابت کرنے کا لوگ یہ ہے کہ مخالفین کے اعتراضات کو رد کرنا. تیسرا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ مخالفین کے اعتراضات کو رد کرنا کہ آپ کے جتنے بھی اعتراضات اور شبہات ہیں اس مسئلے پہ وہ غلط ہیں اور جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے. نہیں سمجھے؟ سمجھے بات کو. جو اعتراضات آپ پیش کرتے ہیں غلط ہیں, جس مسئلے پہ آپ اعتراضات سے کیا ہوتا ہے, اعتراضات سے یہ ہوتا ہے یہ مسئلہ غلط ہے. اللہ رب العزت اعتراضات کو رد فرماتے ہیں, تو اعتراضات کے رد کرنے سے کیا ہوتا ہے, یہ مسئلہ ٹھیک ہے, آپ کا اعتراض جو ہے بیجا ہے. تو تیسرا طریقہ قرآن میں کسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے کیا ہے؟ اعتراضات اور شبہات کو رد کرنا. یہاں پر اللہ رب العزت رسالت کے مسئلے کو ثابت فرما رہے کس چیز سے؟ اس تیسرے طریقے سے. مخالفین کے اعتراضات کو اللہ رب العزت رد کر رہے. آپ کے اعتراضات کرو, پیغمبر پہ اعتراضات کیے نو. کتنے اعتراضات؟ نو اعتراضات. نو اعتراضات کو رد کیا جاتا ہے. آپ کے اعتراضات غلط, پیغمبر پہ اعتراض کر رہے ہو, اس کی رسالت کو, اس کی شخصیت کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہو. آپ کے اعتراضات غلط. آپ کے اعتراضات کیا ہیں؟ غلط. یہ میرا حق اور سچ پیغمبر ہے. سمجھا؟ نو اعتراضات دفع کیے جاتے ہیں اس حصے میں. فرسٹ آبجیکشن, پورا اعتراض نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کیا گیا واسطے پہ. کس چیز پہ؟ واسطے پہ. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ اعتراضات عوام کے اعتراضات نہیں ہیں, یہ اعتراضات علماء کرام کے اعتراضات ہیں. کن کے اعتراضات؟ یہود علماء تھے, عوام لوگ نہیں تھے. علماء کے اعتراضات سخت ہوا کرتے ہیں, عوام الناس ان کے اعتراضات کچھ ہوتے نہیں. پہلا اعتراض یہود نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ یہ کیا واسطے پہ اعتراض ہوا. کس پہ؟ واسطے پہ. اللہ اور پیغمبر کے درمیان واسطہ کون تھے؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. اعتراض کیا انہوں نے جبرائیل پہ. تھوڑے پر آپس میں مشورہ کیا, لکھتے جائے اپنے پاس, مشورہ کیا. جاتے ہیں پیغمبر کے پاس, اس سے پوچھتے ہیں آپ کے پاس ولی کون لاتا ہے. اگر وہ کہہ دے حضرت میکائیل علیہ السلام و السلام تو آگے سے ہم کہیں گے کہ یہ ڈیوٹی وہی لانے کی، یہ تو حضرت میکائیل علیہ السلام و السلام کی رہی نہیں، تم جو میکائیل کا نام لے رہے ہو یہ اس کی بین ثبوت ہے، واضح ثبوت ہے کہ تم اللہ کے پیغمبر نہیں ہو. بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. اگر وہ آگے سے کہہ دے کہ وحی لانے والا میرے پاس جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو آگے سے ہم کہہ دیں گے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تو بڑے شریر تھے، شریر قسم کے فرشتے تھے، اس نے تو کبھی دنیا میں آنا، وہ تو کبھی آئے نہیں ہے دنیا، خیر کی غرض سے نہیں آئے، وہ تو جب بھی آئے ہیں سدوم کے علاقے کو اپنے پر سے جو ہے اٹھایا اور ان کو نیست و نابود کیا، فلا قوم پہ جو ہے اس نے چیخ لگائی ان کے کلیجے پک گئے، فلا قوم کے ساتھ یہ کیا، فلا قوم کے ساتھ یہ کیا. جبرائیل علیہ السلام تو بڑے شریف ہے، اگر آپ کے پاس یہ وہی جبرائیل علیہ السلام کے بجائے کوئی اور فرشتہ لا کر میکائیل علیہ السلام، تو ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں. سمجھا لی؟ یہود کی ان اعتراضات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. پہلے کیا کہا؟ اگر کرے میکائیل، ہم کہیں گے جھوٹی نہیں ہے اس کی، تو جھوٹ کو کہہ رہا ہوں. اگر وہ آگے سے کہہ دے جبرائیل، ہم کہیں گے جبرائیل تو بڑا شریر ہے. اگر کوئی اور فرشتہ آپ کے پاس وہی لاتا، ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر مانتے. واسطے پہ اعتراض ہوا. کس پہ؟ واسطے پہ اعتراض ہوا. جب واسطہ ہی غلط ہوا تو جو چیز لائی جاتی ہے وہ صحیح ثابت ہوتی ہے؟ کبھی ثابت صحیح نہیں ہوتی. جب جبرائیل غلط ہوئے تو قرآن کے لانے والے تو وہی تھے، ہو سکتا ہے قرآن میں بھی اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن، کوئی سبٹریکشن، اضافہ کمی کمی بیشی کی ہو، اللہ نے ہاں کہا ہو اس نے نہ بنا دیا ہو. سمجھا رہی ہے؟ اللہ نے امر کیا ہو انہوں نے نہیں بنا دیا ہو. اللہ نے خوشی کا اظہار کیا ہو اس نے جو ہے آگے سے کوئی اور چیز بنائی ہو. قرآن آپ کا محفوظ نہیں ہوا. قرآن کے لانے والے کون؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. انہیں اعتراض کر دیا واسطے پہ. یہود کی دوسری اٹیک کیا ہے؟ یہود کی دوسری اٹیک، کیونکہ پیغمبر یہ اللہ اور امت کے درمیان واسطہ اور وسیلہ ہوا کرتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ واسطہ اور وسیلہ ہوا کرتے ہیں. اللہ پیغام بھیجتا ہے پیغمبر کے پاس فرشتے کے ذریعے سے، پیغمبر آگے اللہ کے حکم اور میسج کو کنوے کرتا ہے، اللہ کے حکم کی پرچار کرتا ہے. عام آدمی کو تو وہی نہیں ہوتی، پیغمبر کو وہی ہوتی ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد. میں اللہ آپ جیسا بندہ، فرق وہی کی ہے، مجھے وہی ہوتی ہے، آپ کو وہی نہیں ہوتی. میں اللہ کا پیغمبر بنا. تو یہود کی دوسری سازش اور اعتراض کیا، دوسری اٹیک ان لوگوں نے کر دی انبیاء کرام پہ. کیا کر دی؟ انبیاء کرام پہ دوسری اٹیک یہود کی ہے. وہ کیا کر کہتے ہیں؟ آپ سوچتے ہوں گے یار اتنے نیک لوگ، انبیاء کی اولاد، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، اس میں ان کو کیا ملتا؟ انبیاء کے پیچھے بکواس کرتے ہیں، ان پہ اعتراضات کرتے ہیں. سوال یہ، یہود کا دعویٰ یہ کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو 12 بیٹے تھے وہ سب کے سب پیغمبر، یعنی ہم سب پیغمبر کی اولاد میں سے، ہم سب پیغمبر کی اولاد. ہم اس بات کے ماننے کے لیے کبھی تیار نہیں. ہم کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ یوسف علیہ السلام کی رسالت اور نبوت تو قرآن سے ثابت ہے، زیادہ سے زیادہ اس کا بھائی بنیامین کو بھی ہم چلو پیغمبر میں مان لیں گے، باقی 10 انہوں نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے. باپ کے سامنے جھوٹ بولا، قتل کا پروگرام بنایا، اقدام قتل کیا، قافلے والے کے سامنے جھوٹ بولا، عذاب بندے کو اس کے ہاتھ فروخت کر دیا، کیا کہ کتنے کتنے جرم ہیں صرف یوسف پہ، ایک گناہ تو نہیں ہے. تو آگے سے وہ کیا کہتے ہیں، یہود کہا کرتے ہیں کہ یہ سارے کام ان سے سرزد ہو چکے ہیں قبل نبوت، وہی سے پہلے کی بات ہے، وہی سے پہلے تو بہت سے انبیاء سی ہوئی ہیں، اور انبیاء گناہوں کے ساتھ تم پیغمبر مانتے ہو، تو ہمارے یہ بڑے باپ دادا ان کو آپ گناہوں کے ساتھ پیغمبر کی رجسٹر سے خارج کیوں کرتے ہو؟ آگے سے وہ کہتے ہیں نبوت سے پہلے کیا، نبوت کے بعد یعنی رسالت کے بعد بھی ان سے گناہ ہوئے ہیں، انبیاء سے تو گناہ ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ انہوں نے ایک لسٹ بنائی، ہر پیغمبر کے پیچھے انہوں نے بکواس کیا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی مخالفت کی وجہ سے اطاعت کے اونچے مقام سے مایوست معصیت کے گڑے میں گر گئے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام پہ جذب جاہلیت کا غلبہ ہوا تھا. یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے منصب رسالت میں کچھ کوتاہیاں کی تھی. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بادشاہ سے ڈکٹیٹرشپ کا مطالبہ کیا تھا، یہ داعش کا غلط تھا. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اوریا کے بیوی پہ فدا ہو گئے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی پہ فدا ہو گئے تھے. سلمان علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیا، داؤد علیہ السلام نے یہ کیا. یہ پورا قرآن کے اندر ہمارے درس کی امتیازات میں یہ چیز بھی ہے کہ ہم قرآن سے انبیاء کرام کی عصمت ثابت کرتے ہیں. کیا ثابت کرتے ہیں؟ عصمت، کہ انبیاء کرام معصوم تھے عن الخطا، گناہوں سے پاک، چھوٹی بڑی گناہوں سے پاک. آج سنۃ الجماعت کا عقیدہ، عبد الرحمان بابا کہا کرتے ہیں، میں خواران کا خبر شو دمستے نا، کہتے ہیں میں خواران کا خبر شو لمستے نا، درحمان دمے خانی شراب دسکو دی. قرآن میں جو چیزیں ہم رکھتے ہیں عقائد کے متعلق، اگر کوئی ذی شعور بندہ اور قرآن اور سنت سے لگام والا بندہ اس کو سنتا ہے، اس کو یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ قرآن کی درس کو چھوڑ جائے. سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ نہیں سکتا، یہ کس طرح قرآن کو چھوڑے گا؟ تو انہوں نے اعتراض کر دیا پیغمبر علیہ السلام پہ، انبیاء پہ انہوں نے اعتراض کر دیا. ان کے شاگرد سبائی گروہ روافض شیعہ، انہوں نے پیغمبر اور امت کے درمیان جو واسطہ ہوتے ہیں اصحاب کرام، کیا ہے؟ صحابہ کرام، ان پہ اعتراضات کر دیے، اور خاص کر وہ صحابہ جنہوں نے اسلام کی کلم کلا جو ہے کیا کر دیے، خدمت کر دیے. ان کی خدمات وہ اظہر من الشمس ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ، اب اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے دور خلافت میں بڑے بڑے عہدے اپنے خاندان میں بٹورے، بیت المال کا مال اپنے عزیز و اقارب میں تقسیم کیا، باپ کی زناکاری پہ شہادتیں لی، پالیسیاں نرم تھی، بڑے صحابہ کے مقابلے میں چھوٹے بچوں کو جو ہے حاکم بنایا، گورنر بنایا، یہ کیا وہ کیا. امیر معاویہ ضلع میں جو مجھے بولتے وہ بھائی تھے، یہ تھے وہ تھے. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے اپنے بتائیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کے اپنے بتائیں. تو میں پوچھتا ہوں، اگر صحابہ کرام غلط ہوئے، اگر عثمان غلط ہوا، کہ قرآن کا جمع کرنے والا عثمان، اگر عثمان غلط، اگر عثمان غلط، قرآن کا جمع کرنے والا عثمان، کہ قرآن آپ کا محفوظ نہیں ہو سکتا. سمجھ آ رہی؟ نہیں محفوظ ہو سکتا ہے. اتنا بڑا آدمی تھا، اپنی طرف سے کوئی اضافہ کوئی کمی کی ہوگی. مجدد نفسانی رحمت اللہ علیہ کی وہ بات جو پہلے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اگر عثمان مدعون است قرآن ہوں مدعون است، اگر عثمان غلط آدمی ثابت ہوا قرآن بھی غلط ہوا. عثمان جمع قرآن است، قرآن کا جمع کرنے والا عثمان تھا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کاتب وہی تھے، اگر وہ غلط قرآن وہی غلط احادیث سے تو آپ اپنے ہاتھ دھو لیجئے، ختم، احادیث تو گئے. کیونکہ حدیث کا سننے والا صحابی ان عثمان بن عفان، ان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح. بات سمجھ آئی؟ صحابی ہوگا، صحابی غلط، آپ کی حدیث گئی، آدھا دن تو رخصت ہو گیا، بقائے دن قرآن، اس پہ بھی اعتماد ختم. دل بدل گئے، دہریت کے لیے دروازہ کھول گیا. آج آئے کمیونزم، وہ پوچھتے ہیں آپ کا کیا عقیدہ، وہ کہتے ہیں یہ، وہ کہتے ہیں یہ عقیدہ کس طرح ہے، وہ خود جو اس سے دل برداشتہ ہو جائیں گے، قرآن سے دل برداشتہ، احادیث سے دل برداشتہ. آج آئیں گے یار دین مین کی کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے، بس بائی چانس پیدا ہو چکے ہیں، بائی چانس زندگی گزارو اور بائی چانس ہی مریں گے. کیونکہ دین کی کوئی بات نہیں ہوگی تو دہریت کے لیے تو راستہ کھلتا رہتا ہے. کچھ ان کے شاگرد ہو گئے رابس کے، انہوں نے کیا کر دیا، صحابہ کے جو شاگرد تھے اور قرآن اور سنت کی تشمیل کرنے والے تھے، ان پہ جو ہے لان تان کا سلسلہ شروع کر دیا، جن کو آئمہ کرام کہتے ہیں. آئمہ کرام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ کیا کرتے تھے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا، امام سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کی. انہوں نے ان کی جو ہے خبر لینے کی کوشش کر دی. سمجھا گئی؟ تو یہ واسطے وسیلے کو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، مجبور کرتے ہیں. تو ان کی پہلی اعتراض کیا تھی؟ واسطے پر تھی. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ درس قرآن میں انبیاء کی عصمت، صحابہ کرام کی عصمت، صحابہ کرام کی عدالت، عامہ کرام کی، جتنے بھی آئمہ کرام ہیں ان کی وہ خدمات آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں گی. جو لوگ افراد اور تفرید سے کام لیتے ہیں تو اعتدال کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. انبیاء کی عصمت، صحابہ کرام کی عدالت آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھی جائے گی. جگہ بجگہ قرآن کی دروس آئیں گے، اس میں آپ کے سامنے میں جو ہے زندگی نے وفا کیا، تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں ڈسکس ہو. تو پہلا اعتراض نبی علیہ السلام پہ کیا کیا؟ واسطے پر اعتراض. جبرائیل علیہ السلام پہ اعتراض. دوسرا اعتراض، یہ اعتراض اپنے پاس لکھی، ستن میں اٹن میں نمبر آیت میں ہے. دوسرا اعتراض نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دوستوں پہ اعتراض ہوا. کس پہ اعتراض ہوا؟ دوستوں پہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا صحابہ نے، جو ان کی اپنی کلاس تھی، کیا کلاس تھی؟ انبیاء کرام کی، پیغمبر کی کلاس، انبیاء کرام. اعتراض ہوا، آپ کو ہم اس لیے اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے کہ آپ جادوگر کو اللہ کا پیغمبر سمجھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جادوگر کو آپ اللہ کا پیغمبر سمجھتے ہیں، ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے. اعتراض کیا کس پہ؟ حضرت سلیمان علیہ السلام پہ. یہ اعتراض ذکر ہے 102 نمبر آیا ہے. اعتراض لکھتے جائیے, کبھی اعتراض ذکر ہوگا اس کا جواب بھی ہوگا, کبھی اعتراض نہیں ہوگا جواب ذکر ہوگا, جواب سے آپ اعتراض کو ڈھونڈیں گے. کبھی اعتراض ہوتا ہے سرے سے جواب ہی نہیں ہوتا, آپ کا اعتراض جو ہے باطل ہے. یہ آخر کے سامنے جو ہے باطل چیز سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو دوسرا اعتراض نبی علیہ السلام کو سلام پہ, ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے, آپ جادوگر کو اللہ کا پیغمبر سمجھتے, سلیمان علیہ السلام پہ اعتراض. تیسرا اعتراض اسی 102 نمبر آیت میں, آپ جادو کو کفر سمجھتے ہیں, آپ جادو کو کفر سمجھتے ہیں, حالان کے جادو کہلانے والے دو فرشتے ہاروت اور ماروت تھے. دو نمبر آیت میں تیسرا اعتراض, چوتھا اعتراض, نمبر آپ دیتے جائیے, چوتھا اعتراض 104 نمبر آیت میں, آپ ہمیں اچھے الفاظ کے کہنے سے منع کرتے ہیں, آپ ہمیں اچھے الفاظ کے کہنے سے منع کرتے ہیں, آپ کس طرح اللہ کے پیغمبر. 104 نمبر آیت میں رائنا کا ایک صحیح لفظ ہے, آپ ہمیں منع کرتے ہیں. پانچواں اعتراض 106 نمبر آیت میں, نسخہ پہ اعتراض, آپ خود اپنے دین میں مسترد ہے, پریشان ہے, آپ خود ہی سیٹسفائیڈ نہیں ہے. ایک کام کرتے ہیں کچھ دنوں کے بعد چھوڑ جاتے ہیں, ایک کام کا حکم کچھ عرصے کے بعد اس کو جو ہے منع کر دیتے ہیں, آپ خود ہی سیٹسفائیڈ نہیں ہے, مسترد ہے, پریشان ہے. نسخہ پہ اعتراض. اگلا اعتراض, چھٹا اعتراض, 116-117 نمبر آیت میں, آپ اللہ کے نائب نہیں مانتے, آپ اللہ کے وائس نہیں مانتے, آپ اللہ کے نائب نہیں مانتے, اللہ کے نائبین ہیں اور آپ نہیں مانتے, سمجھ آئی؟ 116-117 نمبر آیت میں. ساتواں اعتراض 118 نمبر آیت میں, آپ کی رسالت پہ اللہ ہمیں خود ہی بتائے, آپ کی رسالت کے بارے میں خود ہی اللہ ہمیں بتا دے, آپ کی بات ہم نہیں مانتے, اللہ بتا دے یہ میرا پیغمبر ہے تبھی مانیں گے. اعتراضات کو دیکھتے جائیے. 118, ساتویں اور آٹھویں اعتراض کے درمیان واقعہ ابراہیم علیہ السلام و السلام, ساتویں اور آٹھویں اعتراض کے, سات اعتراضات ہو گئے نا, تو سات اور آٹھویں اعتراض کے درمیان واقعہ ابراہیم علیہ السلام و السلام, یہ شروع ہوتا ہے 124 نمبر آیت سے 133 نمبر آیت تک. اس میں تین فائدے ہیں اس واقعے میں, 133 تک جلدی لکھنے کی کوشش کریں, ٹائم میرے پاس نہیں ہے. پہلا فائدہ اس میں یہ ہے, آل بیت اللہ بنیت للتوحید فلم تشرکون فی, بیت اللہ کو ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے لیے بنایا تھا, آپ شرک اس میں کیوں کر رہے ہیں؟ ایک سو پچیس نمبر آیت میں یہ فائدہ ہے, یہ مقصد ہے. دوسرا مقصد اس واقعے کے بیان کرنا, یہ آخری پیغمبر آپ کے بڑوں کی دعا ہے, آپ اس سے انکار کیوں کرتے ہیں؟ یہاں سے پیغمبر آپ کے بڑوں ابراہیم علیہ السلام و السلام اور اسماعیل علیہ السلام و السلام کو مکہ والے اسی طرح یہود اور نصارہ اپنا بڑا سمجھتے تھے، یہ آخری پیغمبر تو آپ کے بڑوں کا کیا ہے، دعا ہے، آپ اس سے انکار کیوں کرتے ہیں؟ 139 نمبر آیت میں تیسرا مقصد اس واقعے کے بیان کرنے کا کہ توحید یہ ایک اتفاقی مسئلہ ہے، توحید جو ہے انبیاء کرام کے درمیان ایک اتفاقی مسئلہ ہے، اور تو اور آپ کے آباؤ اجداد نے اس پہ وصیت بھی کی تھی، کیا کی تھی؟ توحید پہ وصیت کی تھی یعقوب علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام، 132 نمبر آیت میں وصا بها ابراہیم بنیہ و یعقوب، آٹھواں اعتراض 142 نمبر آیت میں اعتراض تحویل قبلہ پہ، تحویل قبلہ پہ اعتراض، 17-18 مہینے تو آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی، ابھی بیت اللہ کی طرف تم کیوں پھر گئے؟ اپنے آپ کو تو آپ انبیاء کرام کے تابعدار سمجھتے ہیں، ان کا قبلہ تو بیت المقدس تھا، آپ نے بیت اللہ کی طرف کیوں رخ کیا؟ آپ غلط ہو، اعتراض ہے. 143 نمبر ہے، 42 نمبر ہے، یہ اعتراضات جا رہا ہے 150 نمبر آیت تک، اور لاسٹ ون آخری اعتراض آیت نمبر 158 میں، اعتراض صفا اور مروہ پہ، صفا اور مروہ پہ اعتراض، اس کے بعد زجر دی جاتی ہے کاتمین حق کو، حق کو چھپانے والوں کو زجر دی جا رہی ہے، دھمکیا، آخر میں تخویف 162 نمبر آیا، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ 9 اعتراضات، یعنی تقریباً ہم نے 4 اور 66 آیات کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا، 66 آیاتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا، اس کے بعد 163 میں دعوی توحید ہے، ایک سو 64 میں دلائل عقلیہ ہیں، میں زجر ہے، اس کے بعد تخویف اخروی ہے، اور 168 نمبر آیت سے لے کر 176 نمبر آیت تک اللہ رب العزت رد فرما رہے ہیں شرک فیری کا، 166 سے 176 تک اللہ رب العزت رد فرمانے شرک فیری کا، 176 نمبر آیت تک شرک فیری کا رد ہے، آپ کا یہ حصہ اختتام کو پہنچ گیا، سمجھ آئی؟ دوسرا حصہ آپ کا کیا ہو گیا؟ اختتام کو پہنچ گیا، باقی کیا ہے؟ ترجمہ ہے، ترجمہ تو آسان چیز ہے، اس میں تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، اصل چیز جو پہلے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اصل چیز یہ ہوتی ہے، اس کو سمجھیے، بس آپ کے آیات کلیئر ہو گئی، آپ کے ذہن میں آ گیا کہ ان آیاتوں میں اس حصے میں کیا مضمون ہے، سمجھ آئے کہ نہیں؟ تقریباً 15-20 منٹ یا زیادہ سے زیادہ میں نے آہستہ بولا آپ کے سامنے، اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے بتا دے میں بتا سکتا ہوں، 5 منٹ بھی بتا سکتا ہوں، یہ سارا خلاصہ 5 منٹ، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں، سب اعتراضات یہ سب واقعات 5 منٹ کے درمیان کے سمجھ، کوئی مشکل اس میں نہیں, سمجھنے کی ہے, سمجھا کرے اس کو, اس کو یاد کیا کرے. انشاءاللہ آپ کسی میں جو ہے یہ چیزیں پوچھتا رہوں گا درس میں. تو فرسٹ جو ابجیکشن ہے وہ کیا ہے؟ پہلا اعتراض نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ہوا, جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پہ, واسطے پہ اعتراض میں آپ کے سامنے رکھ دیا. تو یہاں پر اللہ رب العزت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی صفائی فرما رہے. کیا فرما رہے؟ جبرائیل علیہ السلام کی صفائی فرما رہے کہ آپ کی یہ اعتراضات غلط, جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ایسے نہیں تھے. پہلے ترجمہ لکھے اس کے بعد تفصیل ہوتی ہے. قل من کان عدوا لجبریل, کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام من کان عدوا لجبریل, جو کوئی ہے دشمن جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا, تو درمیان میں بریکٹ میں آپ لکھ دیں کوئی وجہ نہیں ہے اس سے دشمنی کی, کوئی وجہ نہیں ہے اس سے دشمنی کی. کوئی وجہ نہیں ہے اس سے دشمنی کی. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ, پس یقیناً یہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نَزَّلَهُ لا چکے ہیں اس قرآن کو عَلَىٰ قَلْبِكَ آپ کے دل پر, بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے. مصدقا لما بین یدیہ, تصدیق کرنے والا ہے اس کا جو اس سے پہلے گزرے. وہدن اور ہدایت ہے, وبشرا اور خوشخبری ہے, للمؤمنین مومنوں کے لیے, ایمان والوں کے لیے. قل من کان عدوا لجبریل, من جو ہے یہ مقام شرط میں ہے, اس کی جزا جو ہے وہ محذوب ہے. قل من کان عدوا لجبریل, کہہ دیجئے پیغمبر علیہ السلام جو بھی ہے آپ میں سے دشمن جبرائیل علیہ السلام کا, تو من شرط جزا محضو فلا وجہ لعداوتی, فلا وجہ لعداوتی, کوئی وجہ نہیں ہے اس سے دشمنی, کوئی وجہ نہیں ہے اس سے دشمنی. جو کوئی ہے جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کرنے والا, تو کوئی وجہ نہیں ہے اس سے دشمنی کی. جو آپ بتا رہے وہ جوہات کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فلاں علاقے والوں کے ساتھ یہ کیا اور فلاں علاقے والوں کے ساتھ یہ کیا, یہ کوئی وجہ ہی نہیں. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی اور عداوت کی یہ کوئی وجہ ہی نہیں, کیونکہ اس نے جو یہ کام کیا ہے تو اللہ نے کی آرڈر پہ کیے, اللہ کے اذن اور اجازت پہ کیے, اپنی طرف سے انہوں نے تو یہ کام نہیں کیے. آپ کا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی بتانے کی جو وجہ ہے وہ کوئی وجہ نہیں ہے, وہ معقول بات نہیں. اصل وجہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے یہود, آپ کی اصل وجہ دشمنی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیوں ہے؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ, وہ قرآن کا لانے والا ہے. کیا ہے؟ قرآن کا لانے والا ہے, اور قرآن نے آپ کو معاف نہیں کیا ہے, قرآن نے آپ سے پردہ اٹھا دیا ہے. کیا کر دیا؟ قرآن نے آپ سے پردہ اٹھا دیا ہے. آپ کو لوگوں کے سامنے کیا کر دیا؟ وہی کر دیا ہے. آپ کی اصل دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ قرآن سے آپ کی دشمنی ہے. اگر قرآن جبرائیل کے بجائے میکائیل لاتا، اسرافیل لاتا، کوئی اور فرشتہ بن کے لاتا، آپ کبھی بھی قرآن سے یہی نفرت کرتے؟ آپ کبھی بھی اسی پہ، اس فرشتے پہ یہی اعتراض کرتے؟ آپ کی اصل دشمنی کیا ہے؟ قرآن سے. سمجھا لیجیے. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، پس یقیناً یہ جبرائیل علیہ السلام لا چکے اس قرآن کو، عَلَىٰ قَلْبِكَ، آپ کے دل پر، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے. الگ دماغ نہیں کہا، دماغ پہ کیا کہا؟ دل کہا. ایک دنیاوی سبق، ایک دینی سبق. دنیاوی سبق کا مرکز انسان کا دماغ، جتنا کبھی سبق یاد، مگر دینی علوم قرآن اور سنت اس کا مرکز وہ دل ہے. کیا ہے؟ دل ہے، دماغ نہیں ہے. دنیاوی سبق میں زیرو، دل اس کا ساتھ، قرآن میں ہیرو. دنیاوی سبق ہیرو، کچھ بھی یاد نہیں ہوگا. کوئی بادشاہ کہے گا اسے، کوئی وزیر کہے گا، کوئی کیا کوئی کیا، قرآن کے لیے آئے گا، اس کا دل صاف ہوتا ہے. قرآن کی جگہ دل ہے، دماغ نہیں ہے. دل اس کا جتنا صاف ہوگا، قرآن کو اتنی ہی اس کی سمجھ میں آئے گا، اس کو یاد ہوگا. میں اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں. جس سٹی میں تھا، گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی، وہاں پر ہمارے ساتھ ایک کلاس فیلو ہوتے، وہ پہاڑی چنار کے رہنے والے تھے، کیب خان اس کا نام تھا. صبح کلاسز کے شروع ہونے سے پہلے آدھا گھنٹہ میں وہاں پر لیکچر دیا کرتا تھا، قرآن کے درس، آٹھ سے تقریباً 8:30 بجے کے قریب درس ہوا کرتی تھی. میں درس ختم کرتا، ٹائم ہوتا اس سے پوچھتا پڑھ، وہ اے ٹو زیڈ سب اس کو یاد تھا. اور دنیاوی سبق میں ہمارا کلاس فیل ہوتا، ایک چیز کو بار بار پڑھا تھا. اگر آپ اس سے پوچھیں کہ یار وائر اور کیبل میں کیا فرق ہوتی ہے، آگے سے اس کو کچھ پتا نہیں. کیبل کیا ہوتی ہے، وائر کیا ہوتی ہے، تار کیا ہوتی ہے اور کیبل کیا ہوتی ہے، اس کو کچھ پتا نہیں. اس کو یہ پتا بھی نہیں تھا کنڈکٹر اور انسولیٹر کی ڈیفینیشن ان کو نہیں آتی تھی، واٹ از کنڈکٹر، واٹ از انسولیٹر. اور دنیا دینی سبق میں میں پڑھا، اس کے بعد جب سوال کیا اس کا سب سے پہلے آتا. میں سمجھ گیا ارے بندے کا دل جو ہے وہ صاف ہے، دماغ نہیں ہے، دماغ گیا گزرا ہے، لٹا چکا ہے اپنی، مگر دل اس کا ٹھیک تھا، اخلاص تھا، جو بھی تھا پاکی تھی، اخلاص تھا، جو بات کہی اس کو سمجھ آئی. تو دل کا مقام قرآن دینی علوم کا جو مرکز ہوا کرتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ دینی علوم کا مرکز دل. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ، سورۃ قاف آیت نمبر 37 میں دل کا تذکرہ ہے. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، قرآن میرے دل پہ اتارا ہے. زبانی نہیں، سرسری نہیں، قرآن کو میرے دل کے اندر داخل کر دیا ہے. آگے کی بات، پہلی چیز آپ کا کیا؟ قرآن سے دشمنی، جبرائیل سے دشمنی کوئی نہیں. اصل آپ کی دشمنی کیا ہے؟ قرآن سے. جبرائیل قرآن کہلانے والا ہے اور قرآن دل میں اتارنے والا. دوسری بات، مصدق لما بین یدیہ، نئی بات نہیں کرتا قرآن، اس میں آپ کی اپنی مفادات جو ہے وہ پنہا ہے، پوشیدہ ہے. قرآن کے ماننے میں آپ کی اپنی خیر ہے، قرآن کے ماننے میں آپ کا اپنا مفاد ہے. آپ کی کتب کی تصدیق ہوتی ہے تورات کی، تو نئی بات تو نہیں ہے کہ اس میں دن اور اس میں رات، اس میں زمین اس میں آسمان، نہیں. سمجھ آئی؟ وہ سب نکل لما بہن دے. تیسری بات، وہ ہدن، قرآن تو ہدایت ہے، ضلالت سے بچاتا ہے، شیطان کے بہکاوے اور شیطان کے راستے سے بندے کو نجات بخشتا ہے، اور رحمان کے راستے پہ چلانے والا ہے. چوتھا فائدہ قرآن میں، بشرا بشارت ہے اس میں, خوشخبری ماننے والوں کے لیے. جس نے مانا قرآن کو کیا ہوا؟ اس کے لیے خوشخبری ہے. دنیا میں کیا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, دنیا میں اطمینان اور سکون کی زندگی بسر کرے گا. دنیاوی بشارت, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, زمین کی خلافت. آخرت کے اعتبار سے کیا؟ جنت میں اللہ رب العزت ان کو داخل کر دیں گے. یہ بشارت ہے. کتنی جوابات ہو گئے؟ چار. پانچویں جواب, پانچواں جواب, من کان عدو للہ, جو کوئی ہو دشمن اللہ کا, جو کوئی ہوا دشمن اللہ کا, وملائکتہ, اللہ کے فرشتوں کا, ورسولہ, اللہ کے پیغمبروں کا, وہ جبریل و میکائیل, جبرائیل اور میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا, تو بریکٹ کے اندر لکھ دے, بس یقیناً یہ کافر ہوا. جس نے اللہ کی, فرشتوں کی, انبیاء کی دشمنی مول لی, کافر. آگے حکم کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ, بس بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا. جبرائیل علیہ السلام, پانچواں جواب, جبرائیل علیہ السلام اللہ کے دوست, اللہ کے فرشتے. جو اللہ کے دوستوں کے ساتھ دشمنی کرتا ہے یہ کیا ہے؟ کافر ہے. یہ کیا ہے؟ کافر ہے. یہ پانچ جوابات اس شبہ کا, یہ اعتراضات امام زرکشی, برہان الدین زرکشی رحمت اللہ علیہ, اس کی تفسیر کا نام ہے البرہان, مشکلات قرآن پہ. البرہان میں وہ فرماتے ہیں کہ جو اعتراض حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پہ ہوا ہے, تا قیامت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو چلانے والا اسی پہ وہی اعتراضات ہوں گے. ترتیب میں فرق ہوگا, طرز بیان میں فرق ہوگا, الفاظ کے بیان کرنے میں فرق ہوگا, مگر اعتراضات وہی ہوں گے اگر آپ اس اعتراض کی بنیاد میں چلے جائیں, حقیقت میں اتر جائیں. تو ایک ہے اپنی ذہن اور عقل سوچ کے مطابق اعتراض کرنے والوں کو جواب دیں, اور دوسرا اعتراض ہوا جواب قرآن میں ذکر, قرآن سے اس اعتراض کا جواب دینا. تو یہ فرما دیں کہ اعتراض تو ہوا کریں گے, تا قیامت موسیٰ علیہ السلام کا مشن چلانے والے, جو اعتراض وہ موسیٰ علیہ السلام پہ بھی ہوئے, وہ اعتراض ابراہیم علیہ السلام پہ ہوئے, وہ اعتراض صالح علیہ السلام پہ ہوئے, لوط علیہ السلام پہ ہوئے, عیسیٰ علیہ السلام پہ ہوئے, نبی علیہ السلام پہ ہوئے. اعتراض بھی ذکر, جواب بھی ذکر. آپ پہ اعتراض ہوگا, قرآن سے آسانی سے آپ جواب دے سکتے. اگر آپ نے قرآن کو نہیں پڑھا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں انبیاء کرام کی مشن کو چلا رہا ہوں, تو اعتراضات تو آپ پہ ہوں گے مگر جواب نہ دار, جوابات آپ کے پاس نہیں ہوگا. تو آگے سے لوگ آپ کی کیا سمجھیں گے؟ آپ کے پیچھے ہنسیں گے. دعویٰ کیا ہے؟ جواب آتا نہیں. تو جو انبیاء کرام کی مشن کے چلانے والے ہیں ان کو چاہیے کہ قرآن کو ضرور بضرور سیکھ لے, کہ اعتراضات اور جوابات ان کو سمجھ میں آ جائے. یہ اعتراض ابھی آپ پہ بھی ہوگا. کیا ہوگا؟ آپ پہ بھی ہوگا. آپ درس کی دعوت دیں گے, آگے سے آپ کو اعتراض کا سامنا ہوگا کہ آپ ٹھیک ہیں, کام بھی ٹھیک ہے, مگر آپ کا استاد, آپ کا ٹیچر, آپ کا پڑھانے والا, آپ کا معلم, وہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور ہوتا, اس کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو بہت اچھا ہوتا. ہم آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے, آپ کے ساتھ ہم شمولیت اختیار کر لیتے, اس میں کیا کباب ہے؟ وہ کہتے یار یہ بہت سختی کرنے والا ہے, کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھ, چاہتا نسلی بچے ہیں نا, وہ ہر کسی پہ میں پھر ان سے نہیں بچے. والے ان سے نہیں بچے، بے دین والے ان سے نہیں بچے، یہود پیرت، نصارا پیرت، مجوس پیرت، صابین پیرت، کسی کو بھروسہ نہیں ہے، اپنے علاوہ کسی کو مسلمان سمجھتا ہی نہیں ہے، سب پیرت کر رہا ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور ہوتا ہم آپ کے ساتھ شمولیت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آگے اعتراض تو ہوا، نبی علیہ السلام کا استاد جبرائیل علیہ السلام پڑھانے والا تھا، وہی لانے والا تھا، آپ کے استاد پہ اعتراض ہوگا، کیا اعتراض ہوگا؟ اگر اس کے علاوہ کوئی اور ہوتا نا ہم مانتے، آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے بھی یہی پانچ جوابات۔ پہلا جواب، میرے استاد میں کچھ کمی نہیں ہے، کچھ برائی نہیں ہے، آپ کی اصل دشمنی قرآن سے ہے، اگر یہ قرآن جس پہ آپ اعتراض کر اس کے علاوہ کوئی اور پڑھاتا ہمیں، آپ کا اعتراض یہ نہیں ہوتا، آپ کا اعتراض یہ نہیں ہوتا، ثابت یہ ہوا کہ استاذ میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ کی دشمنی کا اصل سبب کیا ہے؟ قرآن، قرآن سے آپ کی دشمنی ہے۔ جواب آپ سن لیجیے، میرے استاذ نے مجھے قرآن پڑھایا ہے تو سرسری نہیں کہ آگے جاؤ تو پیچھے چھوڑو، آگے جاتے پیچھے چھوڑو، مشکل زور رست پریدا، بلکہ قرآن سرسری نہیں کہ بس درس ہوا، ظالم ملا کافر تراوے میں درس ختم، اللہ مجھے بھی بخشے اور میری نانی کو بھی بخش دے، نہیں، ایک چیز ایک مسئلے کو دل میں اتارا ہے، کیا کیا ہے؟ دل میں اتارا ہے، قرآن کے مسئلے، قرآن کا درس، قرآن کا ترجمہ تفسیر ہمارے دل میں اتارا ہے۔ دوسری، مصدق لما بین یدی، کوئی نئی تفسیر بھی نہیں کر رہا اپنی طرف سے، پرانے مفسرین کے تفسیر کی روشنی میں قرآن کی تفسیر فرما رہے، مصدق لما بین یدی۔ تیسری، ہدن، میرے عقیدے اور عمل کی اصلاح کی ہے قرآن کے ذریعے سے، اصلاح ہو گئی، وہ بشرا، مجھے بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے دنیا اور آخرت کے اچھی زندگی کی۔ اور پانچویں، میرا استاذ خالص اللہ کی رضا کے لیے قرآن کی نشر و اشاعت کر رہا ہے بغیر کسی تم اور لالچ کے، اور جو قرآن کا پڑھانے والا ہوتا ہے مخلص، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کے دین کا خادم ہے، اس کے ساتھ دشمنی کرنا یہ کفر کا مرتکب ہونا ہے، اور ہر کافر یہ اللہ کا دشمن ہوا ہوتا ہے۔ یہ پانچ جوابات آپ کے بھی ہوں گے، سمجھا گئے؟ اعتراضات آپ پہ ہوں گے۔ آج اللہ رب العزت فرما رہے، دو آیات ایک مختصر سے، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا تَرْغِيبَ إِلَى الْقُرْآنِ، کیا ہے؟ ترغیب إِلَى الْقُرْآنِ، قرآن کو اللہ رب العزت ترغیب شوق دلا رہے ہیں، کیا ہے آگے سے ربط؟ ربط اور مناسبت آگے سے یہ ہے، اعتراض، اس کے بعد قرآن۔ اگر اعتراض سمجھنا چاہتے ہو، اعتراضات کا جواب دینا چاہتے ہو، تو کیا ہے؟ قرآن سے اپنے واسطے اور وسیلے کو قائم، رشتے کو قائم رکھو۔ اعتراضات کچھ بھی نہیں ہوتے، کیا نہیں ہوئے؟ کچھ بھی نہیں ہوئے، اعتراض ہوا ختم، ختم، سمجھ آگی کہ نہیں آئی؟ آگے سربت یہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً نازل کیا ہے ہم نے إِلَيْكَ، آپ کی طرف، آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، آیاتِ واضح واضح، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور انکار نہیں کرتے ان آیتوں سے، إِلَّا الْفَاسِقُونَ، مگر فاسق لوگ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یقیناً ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف آیات بینات، آیات دلائل، قرآن واضح واضح۔ اللہ رب العزت فرماتے قرآن واضح ہے، یہ آگے سے کہتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے قرآن واضح، جو واضح ہوتی ہے اس میں مشکل نہیں ہوتی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ. قرآن آسان. کیا ہے؟ قرآن آسان. آج سے کوئی اگر میں قرآن کہتا ہے قرآن آسان ہے، آگے سے میں کہہ دوں قرآن مشکل ہے، کس کی بات ماننے کی آپ مکلف ہیں؟ ہاں دو تین میں کہاں ہوتا ہوں اللہ کے مقابلے میں؟ سمجھائیں گی، اللہ اللہ ہے، اس نے وہ بات کہہ دی، ٹھیک ہے اللہ کی مانیں گے. میں کون ہوتا ہوں اللہ کی اگینسٹ کرنے والا، اللہ کی مخالفت کرنے والا؟ میں کون؟ اللہ کے آسان، کچھ دوسرا کہہ دے میری طرح مشکل، کس کی بات مانو گے؟ اللہ کی بات مانو گے؟ وہ جھوٹا ہے اپنے دعوے میں. آج اللہ رب العزت ان لوگوں کی خبر لے رہا ہے، آگے فرمائے ما یکفر بها الا الفاسقون. قرآن سے انکار نہیں کرتے مگر فاسق لوگ. انکار قرآن دو قسم کے، ایک انکار ہے قولی، زبان سے انکار کرنا، نہیں مانتا اللہ کی کتاب، یہ بھی انکار ہے ابو جہل کی. دوسرا انکار وہ فعلی ہے، فعلی انکار کیا ہے؟ قرآن کو سمجھنا نہیں، قرآن کو نہ سیکھنا، قرآن پہ عمل نہ کرنا، قرآن کو دوسرے تک کمی نہ کرنا، پہنچانا نہیں، ان کے نفاذ کے لیے باغ دور نہیں کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ عملی انکار ہے قرآن سے. آج مسلمانوں کے اندر قولی انکار نہیں ہے مگر فعلی انکار میں اکثریت مبتلا ہے. سمجھ آئے؟ وما یکفر بها الا الفاسقون. قرآن سے انکار کرنے والے کیا ہیں؟ فاسق. آگے اللہ رب العزت ان فاسقوں پہ ذرا تبصرہ فرما رہے ہیں، اور کلما عہدوا عہدا، اے جب کبھی وعدہ کر لے آپ کے ساتھ، اے جب کبھی وعدہ کر لے آپ کے ساتھ عہدن، کوئی وعدہ، نہ بسر ہوں تو پینک دیتے ہیں اسے. کیا کرتے ہیں؟ پینک دیتے ہیں اسے، خلاف کرتے ہیں اسے، خلاف کرتے ہیں اس وعدے کی. فریق منہم، ایک گروہ ان میں سے، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ اکثریت ان میں سے لا یؤمنون، نہیں ایمان نہیں لاتے اللہ کی کتاب پہ، نہیں مانتے اللہ کی کتاب پہ. اللہ رب العزت ان فاسقوں کی، ان گناہگاروں کی، یہ قرآن سے انکار کرنے والوں کی اللہ رب العزت نشانی بتلا رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ نشانی بتلا رہا ہے، ہر چیز نشانی سے سمجھا دی، علامات سے. اوکلما عہدوا عہدا، اے جب کبھی آپ کے ساتھ وعدہ کرے، یہ لوگ عہدن وعدہ کرے آپ کے ساتھ، دعوت دیا آپ نے، بھائی جان قرآن کا درس ہو رہا ہے، بھائی صاحب قرآن کی درس، آپ بھی دیندار ہیں، اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، عوابین بھی پڑھتے ہیں، ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، معاشرے میں دیندار کے نام سے آپ کو جانا جاتا ہے، قرآن کی درس شروع ہو چکی ہے، آپ کو دعوت ہے، آپ ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شریک ہو جائیے. آگے سے وہ کہتے بالکل حلال کو نچر گئے. کیا کہتے؟ حلال کو نچر گئے، بالکل تابدار. یہ آپ نے تاخیر کر دی، دعوت دینے میں تاخیر. اللہ کے بندے جیسے شروعات ہوتی آپ نے کیوں دعوت نہیں دی؟ اس سے اچھا کہا ام الحسنات ہے قرآن، پیغمبر نے قرآن بنایا بتایا ہے، اللہ نے اتارا ہے، صحابہ نے پہنچایا ہے، اس سے امت خیر والی بن گئی. آگے سے دو تین چیزیں بتا دی. قرآن سے کوئی انکار کر کل خود نہیں دو تین بندوں کو بھی ساتھ لاؤں گا، بالکل تازہ. حاجی صاحب آپ کی بات کبھی رد نہیں ہوگی، یہ تو اچھی بات ہے، ہم آپ کے احسان شناخت، احسان یعنی احسان ماننے والے، شکر گزار ہے. تو تو بندہ دل میں سوچتا ہے یار اتنی مضبوط بات کر دی، کل کے درس میں تو انشاءاللہ اگر کوئی نہ لائے ساتھ خود تو آئے گا اور سب سے پہلے آئے گا، وعدہ کیا ہے کل آؤں گا ضرور آؤں گا، مگر آگے کیا ہے نہ بزرو، کیا ہے وعدہ کیا چھوڑ دیا، آپ کو خوش آپ کو خفا نہیں کر سکتا، اللہ کو خفا کر سکتا ہے، مخلوق تپن لگا سکتی ہے ان لوگوں کے خیال میں، خفا ہو سکتی ہے، غمی اور خوشی کو چھوڑ سکتی ہے، رشتہ اور ناطا توڑ سکتی ہے، خالق کے سامنے تو یہ چیز ہے، وہ کہتے ہیں یار کچھ بھی نہیں میں بتاؤں، توڑ دیتے ہیں اس وقت پھینک دیتے ہیں، تو اللہ رب النبض عربی میں کہتے ہیں القاء الشيء سرعة لأجل كراهة، کسی چیز کا جلدی میں پھینکنا چھوڑنا اس چیز کو برا جاننے کی وجہ سے، جیسے کسی کی جو ہے دھیان نہیں ہوتی، گھر میں کوئی چیز کسی چیز کو دیکھ رہا ہے، آگے سے کوئی چیز ہاتھ میں آ گئی، جیسے نظر پڑی وہ گندگی تھی، تو اس کو کس طرح پھینکا جاتا ہے، اس کو اس طرح نہیں کر دیا جاتا، یا اس طرح تو نہیں کیا جاتا، اس جیسے ہاتھ میں آئی دیکھا گرس زمین پہ گرا دیتے، اس کو عربی میں کہتے ہیں نبض، اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں نبض، القاء الشيء سرعة لأجل كراهة، کسی چیز کو برے جاننے کی بنیاد پہ پھینک دینا، آپ کے وعدے دو تین قدم آپ سے گئے اس طرف، وہ کہتے ہیں یار آدھی صاحب یہ عجیب آدمی، یہ اس کی عمر قرآن کی، یہ قرآن کا یہ ابھی طالب بن رہا ہے، 14 انہوں نے ضروری مدرسے میں 8 سال پرانی روٹیاں توڑنی ہوگی، 14 علوم ضروری، یہ ضروری وہ ضروری، یہ ابھی قرآن قرآن قرآن قرآن، یہ اس کا دماغ خراب ہو گیا، دو تین قدم آگے لیے یہ بات چلتی ہے، تو نہ بدلو، اس کو برا سمجھتے ہیں یار یہ کیا چیز ہے اور کیا چیز نہیں ہے، بل اکثر ہم لا یؤمنون، اللہ رب العزت فرماتے ہیں خفا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بل اکثر ہم لا یؤمنون، یہ سو سے مومن ہی نہیں ہے، اکثریت تو ان میں کیا ہے لا یؤمنون بیمان ہے، لباس خضر میں لاکھوں یہاں رہزن میں پھرتے ہیں، لباس خضر میں لاکھوں یہاں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، تو بل اکثر ہم لا یؤمنون، آپ تو کہتے قرآن، بل اکثر ہم لا یؤمنون، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی، پہلا حصہ اس آیت پہ اختتام کو پہنچ گیا اور مضمون دوسرے حصے کا شروع ہوا آیت نمبر 97 سے، دو حصوں میں آپس میں کس کے لیے ربق کے لیے وصل کے لیے، زندگی نے وفا کر دی تو انشاءاللہ کل کے سبق میں دوسرے حصے کی شروعات کریں گے، قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اغا سوچ وی دشمن د جبرائیل علیہ السلام نمشتر حس وجہ دا غسرا دا دشمنی دا کولو پرسے کی من تراولو دے دے قرآن لراستا پزر باندے پہ حکم دا اللہ باندے تصدیق کرن کے دے دا غسر چمخی دا دینا اور ہدایت دے اور زیر دے دا پارا دا مہینانو اغا سوچ وی دشمن دا اللہ دا فرشتے دا اللہ دا پیغمبران دا اللہ جبرائیل علیہ السلام دا میکائیل علیہ السلام و السلام دا پسے جنن دے کافر فإنہو کافرون جبرائیل اور میکائیل تو فرشتوں میں داخل تھے، اس آیت میں ملائکہ کا ذکر ہوا ہے، جبرائیل اور میکائیل کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ اللہ نے کیوں کر دیا؟ جواب اس اعتراض کا یہ ہے کیونکہ ان دونوں پہ یہ لوگ اعتراض کرنے والے تھے، تو قرآن غیرت آپ کو بتلا رہا ہے سکھلا رہا ہے کہ جس مقام اور جس جگہ پہ آپ کے استاذ لینے آپ کے استاذ کے نام لینے پہ کوئی کیا ہوتا خطا ہوتا ہے, اس کو دکھ پہنچتا ہے, یا جو ہے آپ سے قطع تعلق کرتا ہے, اس کے سامنے اپنے استاذ کا نام بار بار لیجئے. غیرت کا مقام ہے. اعتراض جن پہ ہوا ان کا نام ہی ذکر کر دیا ہے اختصاص کے ساتھ. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ احبتا جو سرارا نے جنہوں دے ہوں گا تاتا آیاتنا واضح واضح انکار نکل پدی بانی انکار بنکل پدی بانی مگر حکومت ان کی با اللہ ہر کلا چوا دو کی بھی تاثرہ یو وادو لرا اگرزی بھی دی لرا اگرزی دی لرا دی باندی لرا یو دلا دبینا بھوج زیاد دبینا لا یقنو ایمان نرود اللہ پا کتاب بانی. دوست اور باپ پابندی کی درست کریں.